Ata maloba ya pamba moni ya e tinde langa ikeli ya e yoka nanu moke akeli ya ngana bominze la poya baniga e lelo na butu na banzi na loti pe na bongoli na kabeli yo wanga imotema elenge kitoko yo jarie moi mwa kongo mwa ebale otambola kamale Yeah.